من زندم تا وقتی ریت هست هرو کریسمس جهتم رو میبینم هنو بالا سرم میذارم میدیریم کچر عرق میریزم و هدفم رو میچینم اون قرفتی بانو که نمیشه ببینم نه من یومنم که پرسته شدن رو ببینم با اینکه من 7000 سال بعد میمیرم و 70000 شا بعد من میشینن بمگه چی میشه تا میدمش به هد یشی تو رو میبره به قیب نشون میده این برو به هد زیرش نمونه اونی که پر جیگر دلش چرا رو پات وانمیسی داری بی من استرس یه روزی برمیگردی شده میهنت بهش این تیکه از نوار رو یه قیچی میزنیم بهش این چاقالا فکر میکنه که من پیرم آخه نه جلوم اینجوری شیک بری میدم شیرم و بهت هنو میخوای نشون بدم جایی میخم و بهت وقتی خدا خوشحاله بگو چی هنگو بره هنوزا نمیتونی ببینی کیه خودته به پا تق نزنم تیغه یه تیغم و بهت وقتی که شعر بنویسم یا شاجم پلو تو رو کبود دمو درخت خواب میپرونه جیگرتو میخوره جا جغور بغور استخوناتو میکنه تو تنور امون به پیشنهاد میدم شرون نمون تخم حرومی تخم حروم نمون چه میکردی نگه قلبم رعوف نبود همین سر که هت میزدی سرت نبود نه کلی هدف داشت ولی واسش عجول نبود نه شاید واسه همینه که دیگه پلود نموندم کلی کش تو جیبمه ولی یهود نبودم آره فیس اسلامی ولی از اون بر روندم چی شده کیفت کو جوری که یادش نمیاد کیچت بود زیر 300 تا جلو استیجت بود تنها پسی که تو زدی پس پیجت بود لات که به ننه نمیگه مامان گنده های شهر همه لوتیا با مان سلامتی همشون الان هوتیا بالان تکرار میکنن مثل توتیا با هم یه رو فیک زنگ میزنه تو اصله باش تو لحظه باش ادا دیگه بسته داشت یه دور ابرو پسر رو بر نمیداشتن یه زمان تهران جا نختش دسته داشت چشا خط هر رو میره بالا دوز سینه سپر میدیم با کارا پوز اینا مجازی فردیم میشن رو در رو گلزارن پارادوکس دو پا دارم ولی یه اشوای تو منظره میکشم به دیه نقشوای بوم اصل همم لکنت داره پا پا پا پا پا پا پا پا پلشتای کون باید سعی کنی اوزا اوکی شه با یه هوک که نمیشه ممد علی کلیشه تهران کیف سی شاید یه رو الیشه موزیکی نمیدم تو باشگاه ها پلیشه کلی هدف داشت ولی واسش عجول نبود نه شاید واسه همینه که دیگه پلود نموندم کلی کش تو جیبمه ولی یهود نبودم آره فیس اسلامی ولی از اون بر روندم